Sitera inima mea, băi dorule zon, și strunirea ti băia, băi dorule zon. Dacă sitera inima mea, băi dorule zon, și strunirea ti băia, băi dorule zon. Ce ti raia mea inima, băi dorule zon și dor, și strunile mă leagănă, băi dorule zon. Ce miraia mea inima, băi dorule zon și dor, și strunile mă leagănă, băi dorule zon. Când iarba, măi dorule zor, când o taie cu coasa, măi dorule zor. Cum să neagă de iarba, măi dorule zor, când o taie cu coasa, măi dorule zor. Cum să neagă în pădurea, măi dorule zor și dor, când o taie cu săcurea, băi dorule zon. Cu să leagă-nă pădurea, băi dorule zon și dor, când o taie cu săcurea, băi dorule zon. Pică jos, măi dorule zor, nu mai suie unde-o fost, măi dorule zor. Care frunză pică jos, măi dorule zor, nu mai suie unde-o fost, măi dorule zor. Care frunză pică-n vale, măi dorule zor și dor, nu mai suie păcărare, măi dorule zor. Care cruză pică-n mare, măi dorule zor și dor, nu mai suie păcărare, măi dorule zor. E omul bun, băi dorule zor, pe cărare și pe drum, băi dorule zor. Se cunoaște omul bun, băi dorule zor, pe cărare și pe drum, băi dorule zor. Se cunoaște omul mare, băi dorule zor și dor, și pe drum și pe cărare, băi dorule zor. Să cunoaște omul mare, băi dorule zor și dor, și pe drum și satul mare, băi dorule zor. Haide! Să zi om, e lucru mare, măi dorule zon. Să zi mare, nu-i mirare, măi dorule zon. Să zi om, e lucru mare, măi dorule zon. Să zi mare, nu-i nimică, măi dorule zon și dor. Omenia ce rănică, măi dorule zon. Să-ți mare, nu-i nimică, măi dorule zor și dor, omenia ce rădică, măi dorule zor.

așa se devine, lai, lai, lai, la, la, la. De când a fost tata mire, lai, lai, lai, la, la, la. Nici atunci n-am jucat, lai, la, la, la, la, la, la, la. Cu fost tata supărat, măi, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Nici atunci n-am jucat, lai, la, la, la, la, la, la, la. Tu fost atât supărat, măi, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.